Radio Sova, Sova, Sova. Večeras je tu u studiju sa mnom Kristina Bašić. Kristina, dobrovečer i dobrodošla. Kristina, vani je jako, jako zima. Da li je tebe zima uspjela pobijediti? A meni zima ne može ništa jer pijem kuhano vino, a još više ga i kuham. Tako da vrlo lako podnosim ovo. No, da mi krenemo ovaj intervju, ti nam dolaziš iz udruge Slang. Možeš li nam predstaviti tu udrugu? Udruga Slang je udruga studenta anglistike s Filozofskog fakulteta u Rijeci. I zapravo se bavimo promoviranjem bilo kakve kulture, bilo kakvih anglofonih područja. Čime se udruga bavi malo konkretnije? Što sve to udruga radi? Naš cilj, osim promoviranja kulture, je povezivanje sa udrugama, ljudima koji su zainteresirani kako u Hrvatskoj, tako i vani. Htjeli bi u sljedećoj akademskoj godini organizirati što više događaja, simpozija i tome slično, zabava, predavanja, poučnih, da malo približimo ljudima što točno radimo, kako književnosti, kulture, tako i jezika, lingvistike, psiholingvistike i slično. S ovime dolazimo do pitanja koji su glavni ciljevi zapravo udruge? Glavni ciljevi su zapravo udruživanje studenata, zbližavanje sa svih godina, da malo svi počnu zajedno više raditi, da se naučimo organizirati stvari, da što više ljudi privučemo, da imamo nekakve zabavne sadržaje i da olakšamo među ostalom i brucošima dolazak na fakultet. Imate li možda nekakve konkretne planove koje planirate provesti do kraja ove akademske godine ili je to sve samo još u razradi? Prvi event koji imamo je već kreće u pogon ovaj mjesec. Mm-hmm. Imamo božićni domjenak. Dobro. Nakon toga planovi su nam možda imati nekakav simpozij, pokrenuti časopis, što nam je trenutno glavni cilj. Vjerujem da ovim putem pozivate što više studenata anglistike da se pridruže u tom procesu. Naravno, svi su dobrodošli, kako sa preddiplomskog, diplomskog, doktorskih studija koji su negdje u drugim gradovima, da nam se svi pridruže i da što više toga napravimo zajedno. Udruga je postojala i prije ili je ova udruga nešto novijeg vijeka? Udruga Slang je postojala prije, međutim, nažalost, se ugasila prije 2 godine. Mi smo odlučili pokrenuti to ponovno pod istim nazivom, ali potpuno s novim ljudima. Kristina, vrijeme je za jednu glazbenu pauzu. Što ćemo poslušati? Poslušat ćemo meni vrlo dragu pjesmu Waster on Me, grupe BTS i Steve Aokija. Čuli ste Kristinu, slušamo BTS i Waster on Me. You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. Wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me. Baby, why not? Wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me. Ovo su bili BTS i Waster on Me, a mi se vraćamo natrag. Kristina Bašić, još jednom dobrovečer i dobrodošla. Dobrovečer, hvala. U prvom dijelu intervjua malo si predstavila vašu udrugu Slang i najavila si jedan event koji je dosta blizu, zapravo taj božićni event. O čemu se to radi? To je božićni domjenak koji se održava 13.12. na Filozofskom fakultetu u Rijeci, predavaonici 206. Imat ćemo poučno predavanje našeg profesora Aidena O'Malleya i studenata anglistike. Može li nekakav sneak peek o čemu će pričati? Teme će biti božićne. Pričat ćemo malo o likovima, kako su oni predstavljeni u raznim kulturama, književnim djelima i filmovima. I nakon toga ćemo se naravno zabaviti uz glazbu, piće i vrlo dobru hranu. Što sve mogu očekivati posjetitelji osim dobrog predavanja? Osim studenata anglistike, svi su dobrodošli da upoznaju našu udrugu, da se ljudi upoznaju, zbliže, da se malo podružimo i da vide kako zapravo izgledaju ta predavanja. Za kraj, sve više o tom događaju i o udruzi, gdje mogu studenti saznati? Imamo Facebook stranicu, Udruga studenata anglistike Slang, na kojoj objavljujemo redovito sve evente, sve novosti vezane uz udrugu. Kristina, puno ti hvala. Hvala vama. Radio Soba.